pierwszego kumpli był prawdziwy. Jeden to był brzydki Czesik, drugi Olek urodziwy. Krwawe filmy, ostre kino, to jest to, co tak lubili. Na tych filmach ludzie giną oraz łatwe są dziewczyny. Mieli zawsze niezły ubaw, gdy widzieli na ekranie. W bagażniku nogę trupa lub po mordach ciężkie lanie. Znali się od piaskownicy i w tej samej byli szkole. Czesik miał dzikie pomysły, które w życie wcielał Olek. Niemoc! Rodzi się moc! Będę pokolenia głosem. Jeśli zdołam kogoś zabić, i to zaraz pierwszym czasem. To jest bardzo dobry pomysł, ta idea jest ciekawa. Mogę o to się założyć, zróbmy o to szybko zakład. Zakład został już przyjęty, kumple wyszli w nem na miasto. Facet z pieskiem szedł na spacer, Czesiek go butelką trzasnął. Leży człowiek na betonie, kropla mu po czole spływa. Pierną kwiaty na balkonie, jeden z kumpli zakład wygrał. Niemoc!